Itt vagyunk a stúdióban, ez itt a Hitremény Zsülölet Sport 10 perce, és már régi elemzőnket köszönhetjük Szántó Öcsi bácsi a stúdióban. Hogy tetszik lenni, Öcsi bácsi? Jó vagyok, fiam, jó vagyok. Óriási mérkőzést láthattunk a hétvégén. A Lennox Lewis Tyson meccsben. Igen. Öcsi bácsi, pár szóban így egy rövid összefoglalást esetnek tetszene. Szóval tetszene adni egy pár szóba valami gusztusos kis összefoglalót a mérkőzésről, Öcsi bácsi? Döbbenetes volt a mérkőzés. Rosszul van? Nem, Öcsi bácsi, tessék csak folytatni. Döbbenetes volt a mérkőzés. Egy riporter nem válogathat, tudja? A lényeg az, hogy a szerintem ugye sokkal... Tehát jó van, fiam! Tessék csak folytatni, Öcsi bácsi! Fiam, maga nincsen magánál. Mérkőzés során tapasztalt esetleg bírói részrehajlást? Nem tapasztaltam. És a Kótai Misi, mi van, Öcsi bácsi? Misi nagyon jön felfelé. Misi valami döbbenetes. Misi baljáról milyen szavakat tetszene tudni mondani? Undorító. Robi, csinálj vele valamit, az undorító. Undorítónak tetszik lenni Öcsi bácsinak. Borzalmas vagy. Ez csak játék volt, gyerekek. Jaj. Vite, de három percig gusztustalankodik a stúdióban ez az ember. Igen. Nincs is más hátra, mint hogy jól elfenekeljetek engem. Igen, büntessük meg, tényleg. Csúnya rossz es neki. Tessék. Júj. Fúj, de undorító volt. Jó, de fáj. Annak is ki kapja, annak is ki adja. Ezt megérdemled. Gömbölyű a labda, mégis hozzátok gurul. Pop, pop, pop.